कौन सा लत हुआ था? पुष्प विकसने कितने? 22 ग्यारह से 22। हाँ, 22 में पुष्प हो गया, चलेगा। क्या लिखा? पुष्प्यति स प य, तीन का संयोग हो गया। य कहाँ से आया? श्यन है और प धातु का है। पुष्प सकार पकार ना, पकार का लोप होना चाहिए, संयंत्र से लोप मालूम नहीं। और क्या अंत में नहीं, मध्य में संयुक्त अंत में है, अंत में संयोग नहीं है। हाँ, संयंतम यत पदम, पद नहीं ये सत्यंत अंतर क्या? उसके आगे तिंग आएगा ना, उसके आगे पुष्प के तिंग आएगा तो पद संज्ञा नहीं है पुष्प की। तीन आने के बाद पुष्प की पद संज्ञा होगी ना, जब ती पे आएगा तो संयंत रूप हो जाएगा। क्या है अंत में नहीं, पुष्प के अंत में नहीं पकार, संयम अंत में नहीं। जो संयंत है वह पद नहीं, वो पद है तिंगंत। जो पद होगा पद के अंत में संयोग नहीं है, संयोगांत जो है वह उसकी पद संज्ञा नहीं है। पुष्प्यति ये तो सरल कुछ करने का ही, पुष्प्यति लिट में बोलो क्या मानेगा? इतने देर है पी बोलो पुष्प आगे पुष्प देखकर नीचे कर पुष्प आगे क्या बनेगा? पुपु पत नहीं रहेगा ना, पुपु हैं बोलो क्या बनेगा? पुष्पतु, पुष्पतु लेकर दिखा तो थल तक, लेकर दिखाओ थल तक, थल तक चार नहीं तो एक एक रूप देख करके बस कोई बोल दिया तो हो गया पूरा। क्यों थल तक लिखने का है ना, ये क्या ठ या स इसी से होता है, एकदम गोल हो गया, ये कैसे पता चलेगा? ऐसे क्या दिखा देगा? धातु क्या है? पुष्प विप कहाँ है? तू पुष्प तुले पुष्प में प कहाँ चल जाएगा? ये तो अभ्यास में पुआ गया, और धातु में प कहाँ? पुष्प का पकार संयंत्र लोप कर दिया, पुष्प के पकार को कहाँ छोड़ दिया। हाँ, लोटे में क्या बनेगा? पुष्पिता, पुगंत लघु पर से गुण होगा ना, नहीं पुष्पिता क्यों नहीं? पुगंत लघु पर से गुण वो क्या है? हाँ ठीक, पुष्प में सकार उपधामे, उपधामे के नहीं पुगंत लघु पर से गुण नहीं होगा। हाँ, लीट में क्या बनेगा? पुष्पी सती, लोट में क्या बनेगा बोलो बोलो, नहीं गलत हुआ आप नहीं बोल दो बोलो, पुष्पतु। हाँ पुष्प्यंतु, हाँ आगे विसर्ग है ना, नहीं हाँ विसर्ग कहाँ से आ गया? क्या बन गया? ठीक है, सकार के विषय हो जाएगा ना, अत है सो तो कोई अत है, अत है क्या चीज, अत क्या है? हाँ? क्या अत है? ये भी नहीं ठीक है, ये संस्कृत है ना तमिल है, अत है पहले अत है दूसरा अत है क्या कहाँ और क्या सकते हैं है? हका सत्य में है बनेगा ना, क्या बनेगा लोट मध्यम पुरुष में क्या बनेगा? हाँ पुष्प्य, ये कहाँ गया? क्या है क्या कि विसर्ग है? क्या है विसर्ग है? अत में त में उकार है ना अकार है? क्या बोले? अत है, अत अरे है, ह का सत्यांत है, क्या सूत्र? अत है हाँ पुष्प्य हो गया। मध्यम पुरुष में ना उत्तम पुरुष में पुष्प्या ट वर्ग होगा न तो होगा ना नहीं न तो होगा किस सूत्र से अटगमन है? बीच में पक्का रहे ना कु पु प वर्ग होने पर हो जाएगा पुष्प्याणी। लंग लकार लिखकर दिखाओ आगे नहीं आगे प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष दो दो रूप आगे सब लगा लिख दो। प्रथम पुरुष एक वचन मध्यम पुरुष एक वचन बाकी जो लकार बजाए। अब पुष्पिसी ही कहाँ के रूप में पुष्प हो गया। आगे तिम स्टीम स्टीम आर्धि भागी तिम का तिम्यति तिम्यति स्तिम्यति स्तिम्यति धातु आदि सहस हो गया। तिम्यति रूप दिखता है सबको तिम्यति हैं पुगंत गुण क्यों नहीं हुआ लेकर दिखाओ जल्दी पुगंत लोग सूत्र से तिम्यति में ये सूत्र से क्या होगा मंत्र है क्या? मंत्र बोल देने से डर जाएगा पुगंत लोग सूत्र लोग डर जाएगा। हाँ ये तो बढ़िया लिखा है लघु पद नहीं है उपदा में क्या है नहीं ये क्या कौन सर्वधर्म गीतिवत हो गया कौन गीतिवत है कहीं लिखा नहीं कौन गीति वाले तो लिखना पड़ेगा खाली सर्वधातु अपित लिख दिया तो क्या है रस्व नहीं तीमा तीमा को दीर्घ है कहाँ कौन गीतिवत हो गया हाँ लिखना पड़ेगा ना खाली हाँ श्यान हो गया गीतिवत किससे सर्वतम अपित अब तीम तिम्यति में ती ह्रस्व है दीर्घ है तिम्यति पहला गुरु धातु तिम्यति और तिम्यति में गुण प्राप्त है ना नहीं पुगंत रूप से गुण प्राप्त है ना नहीं तिम्यति में लघुपद है नहीं बोलो तिम्यति में लघुपद है या नहीं नहीं स्वयं के गुरु हो गया लघुपद है नहीं वो नीचे क्या ढूंढते हो जब पूछते बोले वो ढूंढते हो इधर क्यों दूसरा धातु स्तिम्यति में लघुपद है नहीं बोलो साए परे ऐसा बोल देने से मंत्र बोल देने से सब डर कर भाग जाएंगे बिच्छू मंत्र सर्प मंत्र बोलने से ये क्या होगा ऐसे क्या होगा यहाँ यहाँ गुरु है दीर्घ हो गया गुरु हो गया कौन गुरु पर हो गया हर्ष कौन हर्ष ये कह रहे स्वयं को कौन है क्या क्या स्वयं है सकार तकार पर में है क्या स्तिम्यत में संयोग पर में है क्या पर में है हाँ करते हो स्तिम्यत में स्तिम्यति स्ती में इकार गुरु है लघु है ये बड़ा कठिन है हैं कौन बोलते लघु बोलो क्या है गुरु या लघु में प्रश्न करते हो आप व्याख्या करो स्तिम्यति में स्ती में ई लघु है गुरु है हैं वो क्या है गुरु है ना संयोग है ना संयोग परे में हो तो गुरु होगा स्तिम्यत में स्ती में जो ई है उसके पहले संयोग है धातु स्तिम धातु क्या है स्तिम परे में संयोग है क्या तो गुरु हो जाएगा संयोग पर हो तो गुरु होगा पूर्व हो तो गुरु नहीं तो यहाँ पुगंत रूप से सूत्र प्राप्त है तो गुण होगा ना नहीं क्यों नहीं होगा वही गीते गीत जन से सर्वतोपिष्यन गीते है स्टिम्यति इस प्रकार स्टिम्यति तो गुण प्राप्त नहीं लघुपद नहीं स्टिम्यति ये स्टिम धातु का लिट लकार ऊपर लिखो केवल प्रथम पुरुष लिखो प्रथम पुरुष क्या बोलते हो पूरा क्या, प्रथम पुरुष रूप लेखन के कहा गया, पूरा आधा क्या है प्रथम पुरुष रूप? स्टीम हमें तृतीय धातु बताया, प्रथम पुरुष लिखा है, एक क्वेश्चन लिखा है अपने, प्रथम पुरुष है और प्रथम पुरुष और नहीं, हाँ मैं प्रथम पुरुष का बताया है। हाँ कौन सा स्त्री में बताया था, स्त्री में दीर्घ बताया था ना, अश्व कौन सा था, तो दीर्घ बताया था। हाँ ये आदेश प्रत्यय सूत्र होगा क्या, सृष्टि में नहीं, हाँ सर्पुरा के तिष्टि में, क्या मानेगा तिष्टि में, तिष्टि मत हो, और यदि रस वाला आगे तो तिष्टे म, ये हो गया है। आशील में क्या बनेगा, तिम्यात स्टिम्यात, विधिल में तिम्यत स्टिम्यत स्टिय स्तिम्यत स्टिम्यत स्ति स्ति स्टि नहीं स्तिम्यत, लूंग लकार में अस्तमित और अस्तमित आ गया, लिंग स्थिम हो गया। आगे ब्रीड चौदने लज्जायाम ब्रीडियति, ब्रीडियति लिट में क्या बनेगा, ये ब्रीड लंग में ब्रीडियत, असली में नहीं, नहीं एक पुस्ते नहीं बोलना, लुंग में क्या बनेगा बोलो, ब्रे हो गया ना, क्या होगा ब्रे गुना हो गया है, अभिरीढ़ी थी ब्रे नहीं होगा, ब्री दीर्घ है लघु पद नहीं, वृद्धि क्यों हो गया ना, नहीं ब्री बद्रवज हलंत से वृद्धि प्राप्त है, हो गया ना नहीं हैं, मालूम है हैं, नेट ना ईटी नेट निषेध कर देगा। हाँ आगे क्या धातु है, ईश्वर गतु ईश्यति बनिया, लिटल लकार लेखो मत, एक प्रथम पुरुष के बोलो, प्रथम पुरुष लीट लकार प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष नहीं है पूरा, पूरा क्या प्रथम पुरुष हम कहते ये प्रथम पुरुष नहीं है, तल कहाँ से गया, प्रथम पुरुष इस अभ्यास में ये हुआ, इस पुगंध गुण होने के बाद अभ्यास से सबन यंग हुआ, ई ए स आगे ई सत्य में वहाँ गुण नहीं होगा, गुण नहीं पर अकस्मत दीर्घ हो जाए, ई सतु हो ईसु हो, लूट में क्या बने बोलो, ए सीता लिट में लोट बोलो, लोट बोलो, लोट बोलेंगे तो एक नहीं बोला, हाँ ईशानी में अणत्व होगा क्या, है नहीं अणत्व होगा, हाँ नहीं बोला सिर नहीं लाना, अणत्व होगा हैं किस सूत्र से, हाँ ईशानी लंग लकार रूप लेखो प्रथम पुरुष, ऐश्यत ऐश्यताम ऐश्यान, आगे बोलो बिदली में क्या बनेगा, आई नहीं इसिया तो ये नहीं हुआ, इससे तो लूंग लकार में क्या बनेगा, लेकर दिखाओ प्रथम पुरुष लूंग लकार ना, तो सेठ है ना, ये क्या लिखा तो लिखा है, ये मुदन से है दंत से, ये इसे कर दंत से हो जाएगा, ये कहाँ ये कहाँ का और ये कहाँ का, हाँ ऐसे नहीं गलत हुआ, हाँ क्या बनेगा, ऐशित ऐशिष्टाम ऐशिशु, क्या लिखा है ऐशिशु, क्या लिखा लिखा बाद में, पहले क्या लिखा था ऐशिष्टाम ऐशिशु, हाँ हाँ ईश धातु हो गया, लिंग में क्या बनेगा बोलो, ऐशिष्यत हो गया इस सहधातु मर्षणे सहधातु का लिट लगा लिखो अतः एक नब्धे थल में क्या बनेगा सही था आगे बोलो लिखा नहीं हाँ अच्छा सहधातु तो एक तीस सहल उवर उसे तीस सह सह उसमें ना तीस सहल उवर उसे तो आदु हम तो विकल्प सीटी होगा तादी लूट लकार में बनेगा सोढ़ा हो जाएगा ये सहधातु सही था धातु सेट है विकल्प सीटी होगा अब तीस सहल उभर विषय में सह आता है ना है विकल्प बेटी होगा तो ईट पक्ष में तो सही था अन्य पक्ष में सुढ़ा बन जाएगा ये रूप लिखा है तीस लिखा है हाँ लिखा है तीस सहित विकल्प वस्तु नाश्य भवती सहित हाँ तीस सह में जो सह दिया ना या नहीं लगे तीस सह तीस सहल उभर विषय में सह जो दिया है ओ सबंत करके निर्देश किया सब भुआदि का लगेगा तीस सह लुभरि से सह में अजुद्या सप सपन से श्यन का नहीं होगा ये धातु नहीं लगेगा इसलिए सहिता केवल एक रूप सहिता सहिचति लोट में क्या बनेगा बोलो सही हो तो लंग में असत लुंग में असाहित असहित बनेगा हैं हिम्यांत क्षण हिमियंत हकारांत है लिंग लकार में सह के बाद सुहधातु सुहधातु का लिट में सुसोह सुसोहतु असिले में सुहात लुंग में असोहित लिंग में असोहिष्यत सो हो गया सुहति झ्रीस झ्रीस वायु हानु सकार की संज्ञा होगी किस सूत्र से जिरी अगर तीप अगर श्यन जिरी को गुण होगा ना नहीं सार्वधातु है तो पुरंत किस सूत्र से किस सूत्र गुण होगा बोलो हैं रिच्छति रिताम हाँ वो लगता है तो यहाँ गुण नहीं होगा श्यन गीत होने से रीत धातु और दीर्घ होने से जीर्यति रूप लिखा है जीर्यति बोलो आगे जीरी धातु री था ई कहाँ से आ गया हैं रीत ही थे री दीर्घ रीत ई धातु हो लीट लकार में दित होने पर ज जरी अगर नल अचरण जी बुधे जजार बन जाएगा अतुष में ज जिरी अतुष यहाँ क्या लगा जिरी अगर अतुष अतुष संगीत की थे सर्व क्या कहे नहीं की थे किस तरह लिट कीतोन से जिरी को गुण करने के लिए कोई सूत्र है यहाँ ऋषत्रिताम से गुण हो जाएगा गुण होने के बाद ज जर अतुष है यहाँ जर में बीच में अ है पहले जकार अंत में रकार अत एकला मध्य नादिशादी प्राप्त है समझ आया जीरी का पहले गुण हो गया किस सूत्र से गुण हुआ रिच्छति रीताम गुण होने के बाद जर बन गया उरन परपर हो गया जर में अ है बीच में दोनों तरफ ज और अत एकला मध्य नादिशादी प्राप्त है क्या बोलो प्राप्त है मालूम है अत एकला मध्य सूत्र आया नादिशादी कितनी पर में वो प्राप्त है प्राप्त हो तो हाँ जिसको पूछे बोला प्राप्त हो तो हो जाएगा ना नहीं ये बोलो हो जाएगा ना नहीं लिखकर दिखाओ क्या होगा अतः क्रम से प्राप्त है या नहीं आगे क्या होगा लिखो पुस्तक ढूंढ रहे मन में है तो लिखो अतः क्रम से प्राप्त है या नहीं क्या होगा इतने आगे आगे आगे बताना क्या लिखना है लिखो क्या होगा रूप लिखे तो क्या हो जाएगा नहीं ये तो पहले अत्यकर्ण मध्य प्राप्त है नहीं उसका क्या समाधान नहीं अत्यकर्ण मध्य का कहाँ चला गया अत्यकर्ण मध्य से प्राप्त है उसका निषेध करेगा न ससदवादी गुणा नहीं छेद हो गया, यानी छेद होने से नहीं होना चाहिए। उसके लिए अलग सूत्र है वाज्री भ्रम तरसाम, विकल्प से हो जाएगा। एक पक्ष में तो हो जाएगा तो जे रतु हो, नहीं तो जज रतु हो। थल में क्या बनेगा? जे रिथ जज रिथ। आगे बोलो, जे रतु हो जज रतु, जे हाँ। लूट में क्या बनेगा? लिखो देखा, एक एक रूप लिखो तो लूट एक एक रूप प्रथम पुरुष एक वचन लूट लिट। आगे सबका एक एक रूप लिखो। अच्छा उसमें आगे आशीलिंता लिखो, आशीलिंता लिखो देखो। हाँ यहाँ एक एक रूप बनेगा, आश्री में जीरी रख दे। ये सया क्या बोले, ये रॉय से नहीं होता, ऐसे तो सौ हो गया। स्ती ये जस जसेता, ये रहे क्यों बढ़िया जसेता सौ रे क्या रही रहा तो ऐसा ऐसे ऐसा नहीं होगा, ऐसे गोल मिलेगा नहीं। ये दो के बनिया रूप, हाँ दो रूप बनिया कैसे मृतो मृतो मृतो वा बृहस्व है ना, पवर्ग का वृतो वा, हाँ हो गया वृतो वा सूत्र से ईट दीर्घ विकल्प से होगा। जरिता जरिता जरिष्यति जरिष्यति, लोट में जीर्यतु, लग में अजीर्यति, विधले में आश्रय में जीर्याति कैसे होगा? या सुटुकी थे हैं क्या? रीते धातु, रीते धातु और हलीच क्या लगा सूत्र मालूम है? रीते धातु से ई हो गया, वर्ण पर हो गया हलीच से दिया जीर्याद, गुण नहीं हुआ क्या बना जीर्याद। लुंग लकार में सूत्र है जी स्तनभु मृचु मृचु ग्रुचु गुणच सुभ्य अंग होता है विकल्प से। एक अंग होगा तो रिदृशों की गुण होता है, रि को गुण होने पर क्या बनेगा? अजरथ। बोलो उसका रूप अजरथ, हाँ। और जिस वक्त गुण नहीं होगा वहाँ जिरी है सीच, सीच होगा वृद्धि गुण सेट है बन जाए अजारित, वृद्धि हो जाएगी सिंच वृद्धि। बोलो अजारित, वृत्तवासी दीर्घ हो जाएगा तो क्यों नहीं हुआ? सिंची च परसिमध सूत्र हिवान दीर्घ नहीं होगा, एक रूप बनेगा। लिंग लकार में दो बनेगा एक बनेगा, वहाँ निषेध नहीं होगा। सिंची च परसिद्ध सु अजरिष्यत बनेगा और दूसरा बनेगा अजरिष्यत, दो बन जाएगा। लिख दिया दृश्यों की गुण अजरथ बनेगा। झीरियति जझरतु, इसमें दो रू बनेगा जझर तो झेर तो बनेगा नहीं, जझर तो जजो अझारी थी। यहाँ भी एक रूप वृत्त बने रहे हैं, एक रूप सुंग प्राणी प्रसवे सुयते, लिट में सुसुवे बन गया सुसुवे, सुसुवे में उभंग हो गया किस सूत्र से? सुसुवे सुसुवाते सुसुवीरे, थल होने पर यहाँ धातु सेठ अनिट है, आत्मनिबद्ध में, आत्मनिबद्ध में थे हाँ, वहाँ थोड़े में था से हुआ, था से को ईट विकल्प पर प्राप्त है ना नहीं, किस सूत्र से? ये विकल्प से प्राप्त है। उसके बाद करेगा स्वी को कितने निषेध होगा, निषेध होने पर क्रादि से नित्य ईट हो जाएगा, लिट में विकल्प नहीं नित्य हो जाएगा। क्या बनेगा? सुसु विषय। बोलो सुसु सुषुविद्वे दो बने, हाँ देखा पुस्तक देखो सरति सुति इति विकल्प बाधित्वा श्री कीते इति निषेध प्राप्त क्रादि नियम मैत नित्यति सुषुविशे सुषुविवहे हो गया। और सोता सविता में दो कैसे बन गया? विकल्प हुआ, वहाँ नहीं लगे अश्रु के कीति, क्यों नहीं लगता है कीति कीति पर नहीं, इसलिए वहाँ दो हो गया श्रोता सविता, लिट में सोष्यति सोष्यते सविष्यते सोष्यते, विदली में ए विदली लोट में सूयता, लंग में अश्वत, विधे में आसने में सोशिष्ट सविशिष्ट विकल्पीट होगा, लुंग लकार में असविष्ट होगा जब ईट पक्ष में ईट नहींगा तो अशोष्ट, बोलो इसको आश्रलिंग का रूप लेकर मध्यम पुरुष, आश्रलिंग में मध्यम पुरुष रूप, मध्यम पुरुष पूरा कहाँ हुआ पूरा एक वचन तो नहीं तो केवल बहुवचन लिखे, जिनको तीनों नहीं है लिखना आता है तो केवल बहुवचन लिखो, ध्वम का रन रन कैसे मध्यम पुरुष में दो रूप बनेगा, और एक ईट नहीं होगा तो एक रूप यहाँ दो नहीं बनेगा, एक ईट और ईट जब नहीं तो कैसे बना, यहाँ जब ईट नहीं तो एक रूप है और एक ईट पक्षी का तीन रूप यहाँ दो बन गया, ढम धम सातम नहीं हुआ और एक धम का ईट नहीं होगा तो और रूप अच्छा लूम लगा लिखा आशीलिंग का क्या बनेगा सुशिष्टा सविशिष्टा सविशिष्टा सुशिष्टा आगे सविशियास्ताम शाम ध्वम में सविशिया सविशिध्वम और सोशी ध्वम एक रूप ईट पक्ष दो हो जाएगा। हाँ ओम नृता।